का गुजारा तेरे बिन नहीं होना, इश्क है तुमसे यारा तुमको नहीं खोना। मेरी निंदिया तू, मेरे नैना तू, मेरी दुनिया तू, मेरा चैना तू। जिंदगी का गुजारा तेरे बिन नहीं होना। कटे दिन मेरे दिन मेरे दिन मेरे दिन मेरे, मेरी रानी तू, मेरी लैला तू, मेरा सावन तू, मेरी छैया तू। जिंदगी का गुजारा तेरे बिन नहीं होना, इश्क है तुमसे यारा तुमको नहीं खोना।